Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 26 stycznia. Krzysztof Zylewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec akcji strażaków, nikogo nie było pod gruzami zawalonych garaży w czerwiących leszczynach koło Rybnika. Na pierwszym planie poniedziałkowych uroczystości w Auschwitz będą ocaleni, mówi wiceminister Sellin. I jest ostrzeżenie przed gęstą mgłą w nocy w warmińsko-mazurskim. Koniec akcji poszukiwawczej na gruzowisku w Czerwiące Leszczynach koło Rybnika. Strażacy nie znaleźli innych osób, które mogły ucierpieć w wybuchu w garażach, informuje rzecznik Rybnickiej Straży Pożarnej Bogusław Łabęcki. Do eksplozji doszło w czasie prac prowadzonych w kompleksie murowanych garaży. Jedna osoba została przysypana gruzem. Ranny około 50-letni mężczyzna trafił do szpitala. Po zdarzeniu był przytomny. Zawaliły się dwa garaże, pozostałe nie grożą zawaleniem. Strażacy zabezpieczają miejsce eksplozji. Okoliczności zdarzenia będzie badać policja. Ocaleni będą na pierwszym planie polskich uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Będzie na nich ponad 200 byłych więźniów niemieckiego obozu, mówi wiceminister kultury Jarosław Sellin i dodaje, że obchody będą różnić się od Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. Jak podkreślał w Polskim Radiu 24, poniedziałkowe uroczystości będą się odbywały we właściwym miejscu i czasie. Właściwe miejsce to jest obóz Auschwitz-Birkenau, a właściwy czas to jest 27 stycznia, bo wtedy ten obóz został wyzwolony i wtedy w tym obozie śmierci zakończył się Holokaust. Dlatego ponad 50 przywódców państw, koronowane głowy, przyjadą do Auschwitz-Birkenau już za dwa dni. To jest impreza przede wszystkim organizowana dla ocalonych. Mimo upływu tylu lat, ponad 200 z całego świata zgłosiło chęć uczestnictwa. Na uroczystościach będzie 60 delegacji reprezentujących państwa i organizacje międzynarodowe. W poniedziałek, poza rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego, obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Borys Budka wygrał wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. O wynikach z 12 regionów poinformował szef Komisji Wyborczej PO Łukasz Abgarowicz. Z podliczonych głosów wynika, że pan Borys Budka ma przewagę ponad 80%. To znaczy, że rozstrzygną się te wybory w pierwszej turze, bo frekwencja była taka na poziomie około 80%, czyli wybory są ważne. Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone w środę. Wtedy też Borys Budka zostanie oficjalnie ogłoszony nowym przewodniczącym Platformy. Głosowanie miało charakter powszechny. Uprawnionych było prawie 9,5 tysiąca działaczy. Kandydatów na nowego szefa było czterech. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, wiceszef PO Tomasz Siemoniak, poseł Bartłomiej Sienkiewicz i senator Bogdan Zdrojewski. Szef PO Grzegorz Schetyna na początku 3 stycznia ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Podwarszawskie Stare Babice. To w tym miejscu rozpoczęła się historia polskiej radiofonii. Teraz działalność rozpoczęło Centrum Nauki, radiostacja transatlantycka. Ma kultywować tradycję międzywojennej największej polskiej stacji nadawczej, która połączyła Polskę z wieloma miejscami na świecie. To był jeden z największych projektów w II Rzeczpospolitej, mówi Tomasz Aleksander Miś z Politechniki Warszawskiej. Kształcenie kadr, które następowało, rozpoczęło się jeszcze de facto przed oficjalną inauguracją Polskiego Radia. Można powiedzieć, że to była kolebka polskiej radiofonii, polskiej radiodyfuzji, ta radiostacja Babice. Od niej zaczął się prawdziwy, silny wzrost edukacji w zakresie radiofonii w Polsce. No i bez tego nie mielibyśmy tego, co mamy dzisiaj w tym zakresie. Od 1936 roku z radiostacji w Starych Babicach nadawało na zagranicę także Polskie Radio. W loku publicznego nadawcy w tym okresie umieszczono wizerunek jednej z wież nadawczych. Stacja została zniszczona przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Przed gęstą mgłą w nocy w warmińsko-mazurskiem ostrzegają synoptycy i drogowcy. Widzialność spadła miejscami do niespełna 300 metrów. Dodatkowo pogarszać się będą przelotne opady deszczu lub mrzawki. Służby ostrzegają, że nawierzchnie dróg i chodników w regionie będą miejscami bardzo śliskie. Mgły i zamglenia w warmińsko-mazurskiem mogą się utrzymać do niedzielnego południa. To tyle o pogodzie w całym kraju za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, choć będą też przejaśnienia. Na wschodzie i Pomorzu Zachodnim słabe opady deszczu, w centrum i na południu również deszczu ze śniegiem. W Zakopanem będzie 0 stopni, w Augustowie 4, w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu 5. Trójka. Program Trzeci. potrójne pasmo. Przenoszenie. Mój dzisiejszy bohater to uznany na całym świecie DJ i producent muzyki elektronicznej. Tym niemniej ostatni okres w jego twórczości obfitował w projekty polegające na łączeniu elektroniki z klasycznym instrumentarium. Po czasie spędzonym w przestrzeniach filharmonii, dziś znowu koncentruje się na muzyce syntetycznej. Well, I just started again with electronic music, so. Faktem jest, że teraz znowu wróciłem do muzyki elektronicznej. Myślę, że przeszedłem swoistą szkołę muzyczną. Zaczynałem jako DJ, następnie stałem się producentem muzycznym, aż w końcu zacząłem grać na żywo. Dzięki spotkaniu z Bugę nauczyłem się improwizować na scenie. Kolejnym krokiem było komponowanie muzyki na orkiestrę, jednocześnie ucząc się od niej bardzo dużo. No bo w zasadzie to właśnie o naukę w tym wszystkim chodzi. The next step for me would be to sit down and write for an orchestra or learn from them. That's actually what it's about, to learn. Usłyszeli Państwo Henryka Schwarza, najważniejszą postać tego wydania potrójnego pasma przenoszenia, który wspomniał w swojej wypowiedzi o twórcy nowej koncepcji w jazzie, czyli o Bugę Weseltofcie. To będzie dosyć istotne w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Z roku 2006, Imagination Limitation, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Henryka Schwarza. Henryk Schwarz to właściwie obok takich postaci jak na przykład Saint Germain, DJ Hell, Too Many DJs czy Richie Houghton. Jest osobą, która począwszy od początku lat 90. ma olbrzymi wpływ na kształt i brzmienie elektronicznej muzyki klubowej. W jego dyskografii znajduje się ponad 100 wydawnictw i produkcji muzycznych dla takich wytwórni jak Warner Music, Universal Music, Motown, Sony, K7, Verve Records, a także niezależnych oficyn jak Defected Records, Inner Visions, Ninja Tune, G-Stone, Compost i wiele innych. Tej nocy przywołam nagrania powstałe z jego udziałem, kładąc przy tym nacisk na muzykę przecięć, powstałą we współpracy z klasycznie wykształconymi filharmonikami. Będzie zatem okazja, żeby sięgnąć po płytę Trialogue, nagraną wspólnie z muzykami filharmonii w Luksemburgu. Hi, this is Henryk Schwarz and you're listening to Trójka. O szczególną uwagę poprosimy także fanów Aphex Twina, o którym opowie Grzegorz Hoffman w swoim cyklu Trashback. Następcy i kontynuatorzy. Szykuje się nam zatem sporo stylistycznych przecięć. A jeśli tak, to proponuję rozpocząć naszą podróż od przywołania polskiej kompilacji z muzyką elektroniczną, opublikowaną, zdaje się, pod koniec lat 90. Nie jestem pewien, ponieważ na płycie nie ma daty. Zresztą całe to wydawnictwo trzeba potraktować jako ciekawostkę archeologiczną. Ciekawostkę, którą ze zdumieniem odkryłem w swojej płytotece kilka dni temu. Kompilacja w każdym razie nosi tytuł Electrical Hazard, a na niej CES, Echoplex, Jaco, Sesis, Crisp, Derwisz, Echo i Misza. Once there's been a mystic power, now we remember. Power. Inca Files to nagranie Miszy z lat 90. opublikowane na kompilacji Electrical Hazard. Puszczam zatem oko do tych wszystkich, którzy rozpoczęli przygodę z muzyką elektroniczną co najmniej 2 dekady temu. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. A w nim Trójka. Muzyka elektroniczna w audycji Trójka. Potrójne pasmo przenoszenia. Muzyka, jak się coraz częściej okazuje, tworzona z wykorzystaniem klasycznych instrumentów, w tym rzecz jasna z wykorzystaniem tego najważniejszego, czyli fortepianu. Thank you. Na fortepianie Bugge Wesseltoft. Instrumenty elektroniczne to już z kolei dzisiejszy gość potrójnego pasma, Henryk Schwarz. Leave My Head Alone Brain to tytuł wybrzmiałej kompozycji pochodzącej z płyty Duo, opublikowanej przez Jazzland Records w roku 2011. Well, it's a conversation and it's two people who discuss. So, and we, I think we discuss with a lot of love in a way, and because we respect each other a lot, and so we can. Jest to dialog między dwojgiem ludzi. W ich rozmowie czuć miłość i wzajemny szacunek, momentami okraszony sporem, niezgodą, co pokazuje prawdziwość i wartość tej relacji. Jest w tym dużo mojej improwizacji z użyciem komputera, jego z kolei improwizacji na fortepianie. Najbardziej jednak chodzi o wzajemne oddziaływanie na siebie. Ja kładłem nacisk na inne rzeczy niż on i to było w tym wszystkim bardzo interesujące. Which is the piano and other things like synths and I think it's mostly about this like throwing things at each other. So and I throw different things than he does. Mm-hmm. So and but the combination makes it interesting. Słyszą Państwo Henryka Schwarza, dla którego najważniejszy w muzyce elektronicznej jest kick drum, jak sam o tym mówi. Well, for me it's the great thing in electronic music is for me, it just needs the kick drum. Dla mnie w muzyce elektronicznej najbardziej pociągający jest rytm. Wszystko inne dookoła jest uzupełnieniem, wypełnieniem tej formy, bez względu na to, czym jest wszystko inne dookoła. Ale trzeba pamiętać, że to rytm jest podstawą muzyki elektronicznej. I to jest właśnie kwestia tej formy. To podstawa, wokół której wszystko się rozwija i która wszystkiemu nadaje rytm. Like it's like a root note. It's something that holds everything together, and that's what I find the interesting part. So you just need this kick drum going on, and then you can combine everything. Ame, Dixon, Derek Carter i dzisiejszy bohater potrójnego pasma Henryk Schwartz, który w pewnym momencie swojej kariery zaczął eksperymentować muzycznie, wchodząc w interakcję z twórcą nowej koncepcji w jazzie, czyli Boogie Weseltoftem, dając z nim szereg koncertów, między innymi w Kolonii. One i koncertowy take zarejestrowany na jednym ze scenicznych występów Buga Besseltofta i Henryka Schwarza, który tak postrzega tego norweskiego pianistę i jazzmana. Rozpoczynając ten wątek naszej rozmowy, byłem bardzo ciekaw, czy Henryk pamięta czas, w którym w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się pojęcia new jazz, new conception of jazz, wykreowane właśnie przez Besseltofta. Well, I think he's for him definitely the jazz world is not enough. Tak, doskonale pamiętam i znam Bugę Besseltofta. Sam jazz dla niego to za mało. Co ciekawe, Buga jest pianistą samoukiem i z jego perspektywy muzyka to coś dużo pojemniejszego niż tylko jazz. On jest bardzo otwartym artystą. Zawsze robiło to na mnie duże wrażenie, jak on słucha twórczości innych. No i na to wszystko reaguje. Something that I'm very impressed. He just listens to what the others do and he reacts. Sięgnijmy zatem raz jeszcze po muzykę obu panów.